دو جہاں کے امام آتے ہیں، اور کیوں پریشان کرے انہیں مشکل جن کو پنجتن کے نام آتے ہیں، کیوں پریشان کرے انہیں مشکل جن کو پنجتن کے نام آتے ہیں۔ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ توصیف و ثنا کے لیے محمد انس قادری سے ملتمس تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل فرمائیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا چمکانے والے، برستا نہیں کے فکر اپنے رحمت، دیکھ کے اپنے رحمت، دیکھ کے اپنے رحمت، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانے والے، تجھے داغ بلّا، تجھے داغ بلّا، تجھے داغ بلّا، تجھے داغ بلّا، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے۔